Vreau să vă aduc salutări from our senior pastors Mark and Didi. Din partea pastorilor noștri seniori Mark și Didi. They love you. Vă iubesc and wish they could be here. Aș fi vrut și ei să fie aici. But of course somebody has to stay back in Boise. Cineva trebuie să stea înapoi și să conducă biserica din Boise. To do our services. Să facă să conducă slujbele care avem acolo. This is my second visit to Oradea. E a doua oară când vin aici în Oradea. And I love your city. Și chiar îmi place mult orașul vostru. You are very friendly. De asemenea, sunteți foarte prietenoși. And I love the way. Și îmi place mult that you worship. Modul în care vă închinați. That you pray. Modul în care vă rugați. And just everything about you. Și chiar tot despre voi. I wish I could take you all home with me. Aș vrea să vă duc pe toți în valiză cu mine. But I only have one bag. Dar am numai un singur bagaj. I want to show you a quick photo of my family. Vreau numai ca să vă prezint și familia mea, să știți cum arată. O mică poză, dacă poți să pui, Dan. I hope. Sper că ca să meargă. Hai, Dane. I have a wife, Catherine. Numele soției mele se numește Catherine. And three beautiful children. Și de asemenea trei copii superbi. And I've been emailing my daughter. Și de asemenea am cât timp eram aici, am scris pe email cu fiica mea. And she's 15 years old. Are 15 ani. And she wants to come to Romania. Vrea și ea să vină în România. Yeah. That is my family right. Asta there. Este familia mea aici. I miss them so much. Mi-e dor foarte mult de ei. But I want to tell you something else. Vreau să vă mai spun ceva. I have another member of my family. Mai am și un alt membru al familiei mele. At my church. La mine la biserică. Everybody makes fun of this member of my family. Toți își bat joc de membru ăsta din familia mea. And it's my dog. E câinele meu. He is a pug. A pug? A pug, yeah. Okay, numele rasei e pug. No bun. He's a little fat dog. Un câine așa grăsuleț. That looks like he ran very fast. Se pare că odată a fugit așa de tare. Into a wall. Încât odată într-un perete și botul i s-a făcut așa cum îl vedeți acolo. But he's very faithful and loyal. Dar chiar e credincios ca și câine. Da. All the team is laughing. Toți din echipă râd că îl cunosc pe el. But thank you for not laughing. Dar mulțumesc mult că n-ați râs și voi. Well, I have a word that I want to share with you today. Astăzi Dumnezeu mi-a pus un cuvânt pe inimă și vreau să vi-l împărtășesc. But before I share it, înainte ca să-l împărtășesc, I would like to ask for the Lord's presence here. Aș vrea ca să-l invit pe Dumnezeu, el să fie prezent cu putere aici. He's already here. El e deja aici. But I just want him to remain here. Dar vreau ca să rămână aici în timpul predicii. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Dear Father. Tată, I ask that you would remain here. Te invit ca să rămâi cu noi. Throughout this service. Până la sfârșitul acestei întâlniri. I pray for open hearts this morning. Mă rog pentru inimi deschise în dimineața asta. That as I share these words. În timp ce împărtășesc aceste cuvinte. From your Bible. Din cuvântul tău. That they would go straight from your throne. Doamne, ele să meargă direct de la tronul slavei tale. To the heart of every person here. La inima fiecare persoane prezente aici. In the powerful and mighty name of Jesus. În numele puternic și frumos al lui Isus. Everyone said amen. Și atunci spune amin. Amen. Amin. Well, I want to share with you. Aș vrea ca să împărtășesc cu voi. About what eyes are you looking through? Despre ochii cu care tu privești situația sau viața ta. I know that you've been doing a series. Știu că ați fost într-o serie de predici în ultima perioadă. On repositioning yourself. Și ați vorbit despre cum anume să vă repoziționați. To live a life of abundance. Să trăiți o viață de abundență. Is that correct? Nu-i așa? Așa e? And God's been speaking to you. Și Dumnezeu v-a vorbit în ultimele săptămâni prin pastorul vostru. Well, I want to kind of continue with that. Eu aș vrea ca să continui în aceeași direcție. And I want to share with you about having eyes of faith. Și aș vrea ca să vorbesc în dimineața asta despre cum anume să ai ochi ai credințe. See, the Bible talks about two kinds of faith. Biblia vorbește despre două tipuri de credință. There is wavering faith. Este acea credință îndoielnică. It goes up and down. Merge în sus și în jos. And then there is unwavering faith. Dar este de asemenea și credința de neclintit. First of all, let's talk about wavering faith. Hai să vorbim puțin despre credința care este clintită. In Hebrews 10:23. În Evrei 10:32. Yeah, can you give me my Bible? Just a second. În Evrei 10:32. Hebrews 10:23. 10:32. It's a great verse for us. Un verset extraordinar pentru noi. Și spune așa: aduceți-vă aminte de zilele de la început, când după ce ați fost luminați, ați dus o mare luptă de suferințe. And verse what? Just 23. Ah, 23. Okay, 23, nu 32. Să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este cel ce a făcut făgăduința. Everybody say wavering. Spuneți cu toții clintit. Wavering means to doubt. A fi clintit sau înseamnă a fi îndoielnic, a avea îndoieli. It means to hesitate. Înseamnă să eziți puțin. Or to stagger. Sau să te bâlbâiești cum într-un fel. Like somebody who's drunk too much. Ca și cineva care a băut prea mult. Și se clatină. Wavering faith. O credință clătinată. It often looks at the circumstances. Se uită la circumstanțele din jurul ei. But how many of you know? Dar câți dintre voi știți? That when doubt is present. Că atunci când vine îndoiala în viața ta, faith is absent. Credința dispare. You cannot have faith and doubt. Nu poți să ai și credință și îndoială în același timp. At the same time. În același timp. Now let's look at unwavering faith. Haideți să ne uităm acum la credința neclintită. In the book of Mark, în cartea Mark, chapter Marcu, 11, din capitolul 10, 23. Versetul 23. 11 cu 23. This is a verse that's for you. Asta e un verset care e pentru voi. 11:23. All right. Spune în felul următor: adevărat vă spun că dacă zice cineva muntelui acestuia, ridică-te și aruncă-te în mare, și dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce va zice se va face, va avea lucrul cerut. I believe it's a season. Eu cred că este un sezon pentru voi where you need to be speaking to your mountain. În care tu trebuie să vorbești munților care stau înaintea ta. And having increased faith. Și un sezon în care să-ți mărești credința. You see, unwavering faith. Vedeți, credința de neclintit. It focuses on the promises of God. Se concentrează la promisiunile lui Dumnezeu. And the faithfulness of God. Și credincioșia lui îndeplinirea acele promisiuni. How many of you know? Câți dintre voi știți? That God is faithful to his word. Că Dumnezeu e credincios cuvântului său. And he's faithful to his promises. Și e credincios tuturor promisiunilor lui din Biblie. God is able to do the impossible. El e capabil să facă imposibilul. He's able to do what you cannot do. El e capabil să facă ceea ce tu nu poți să faci. God can do incredible things. Dumnezeu poate să facă lucruri incredibile. I was telling Ligia earlier. Îi spuneam cu câtva timp în urmă lui Ligia. There was a man I heard of. Am auzit de un om who didn't play the piano. Care nu cânta la pian. But he had a desire to play the piano. Dar el chiar își dorea să cânte la pian. And he was in a service, a church service. Și era la o întâlnire de biserică cum e asta. And he felt the Lord touched him. Și a simțit că Dumnezeu l-a atins. And he had been praying to be able to play the piano. Și s-a rugat de mai mult timp să poată să cânte la pian. So during the service, în timpul întâlnirii, he came up to the pastor and stood beside him. A venit la pastor și a stat lângă el. He said, "I think the Lord wants me to play the piano." Și i-a spus: "Frate pastor, cred că Dumnezeu ar vrea ca eu să cânt la pian." And the pastor went. Și pastorul a zis: But the pastor said, "All right, if you believe it's God." Și dar pastorul i-a spus: "Okay, dacă tu crezi că e Dumnezeu, okay, hai că te lăsăm." And the man came behind the keyboard. Și omul a venit direct în spatele pianului. It's okay, Ligia, I'm not going to play. Okay, okay, n-o să cânt. And the man played an incredible piece of music. Și omul a cântat o melodie extraordinară. And from this day on, și din acea zi, he's able to play incredible piano. E capabil să cânte dintr-un moment, a putut să cânte la pian. He was believing God. El a crezut pe Dumnezeu, pe cuvânt, to be able to play the piano. Că Dumnezeu i-a putut da capacitatea și i-a răspuns la rugăciunea să cânte la pian. What are you speaking to your mountain? Tu ce vorbești munților din fața ta? Remember, God is able to do the impossible. Ține minte, Dumnezeu e capabil să facă imposibilul. Now 2 Corinthians 5:7. 2 Corinteni 5:7 says, "For we walk by faith and not by sight." Spune că noi umblăm prin credință și nu prin vedere. I don't know about you. Eu nu știu despre voi. But sometimes that can be a challenge. Dar câteodată e puțin o provocare mare. Well, there's a lot of Christians. Sunt mulți creștini that we have in America. Care avem și noi în America. Who do not walk by faith. Care chiar nu trăiesc prin credință. They walk by sight. Ei trăiesc după ce văd. Their faith is based on what they see. Credința lor e bazată pe ce văd. They don't allow God any room to move. Nu îi dau loc lui Dumnezeu să facă ceva minune în viața lor. Now one of the things that causes me to pray. Unul din lucrurile care mă cauzează pe mine, mă încurajează să mă rog. Is when I see people give up on the dreams. E atunci când văd oameni care sunt gata să renunțe la visele lor. The dreams that God has put in their hearts. Visele care Dumnezeu le-a pus în inima lor. When they give up on the prophetic words. Când renunță la cuvintele profetice care au fost rostite peste ei. That God has spoken to them. Care Dumnezeu le-a vorbit. Or when they give up on the promises that are found in the Bible. Sau când renunță chiar să creadă promisiunile lui Dumnezeu care sunt găsite în Biblie. You see, because they haven't seen them come to pass yet. Fiindcă nu le-au văzut că au devenit realitate. They give up on them. Renunță. You know, we have a young couple here that is going to get married. Avem aici un cuplu care urmează să se căsătorească. You know, they believe that maybe one day God would bring them a spouse. Ei au crezut în trecut că într-o zi va veni ziua în care Dumnezeu le va da un partener de viață. And they hold on to that in faith. Și au ținut strâns în credință de acea promisiune. But there are a lot of people. Dar sunt mulți oameni who say I'll never get married. Care spun, nu știu, nu cred că niciodată nu o să mă căsătoresc. If God desires for you to be married, dacă chiar Dumnezeu dorește ca tu să fii căsătorit, don't you think he will bring you a wife? Nu crezi tu că El îți va aduce o soție pentru tine? Trust in him. Încrede-te în El. There are so many things we need to trust him in. Sunt atâtea domenii în care noi avem nevoie să avem încredere în El. Maybe there are some things in your life you haven't seen come to pass yet. Poate că sunt lucruri în viața ta care nu le-ai văzut că au devenit realitate. We think God's forgotten about him. Tu poate crezi, cred că Dumnezeu a uitat de mine. God has too much going on in the universe. Dumnezeu cred că e acum cam extra ocupat. That's silly. Asta e o prostie. Everybody turn to your neighbor and say that's silly. Spune vecinului tău, asta e o mare prostie. There was a story I heard one time. E o poveste care am auzit odată. About a young girl swimming the English Channel. Despre o tânără care a notat peste canalul Mânecii, care e între Anglia și Franța. I believe she was 15 years old. Cred că avea 15 ani. And she was doing very well in her swim. Și ea mergea destul de bine în nota acolo în canalul Mânecii pe mare. She was going to swim it in record time. Și dorea ca să bată un record. And all the instruments that they had. Și toate acele instrumente care le-a avut. Said that she was very close to the shore. Îi spunea că ești foarte aproape de mal. But a fog came over them. Dintr-o dată a apărut o ceață exact în zona care ea nota. And they couldn't see. Și nu mai puteau să vadă. And so what did the young girl choose to do? Și ce credeți că a făcut acea tânără? She got into the boat. A intrat direct în barcă și a renunțat. When she was only a couple of hundred yards. Când mai avea doar câteva sute de metri să ajungă la mal. From the coast of England. Direct de coasta Angliei. She was going by sight. Ea s-a bizuit pe vederea ei. Think about that. Gândiți-vă la asta. You see, Christians, creștinii, not all Christians, nu just toți, some Christians, dar unii, they have one foot in the grave. Mulți dintre ei au un picior în mormânt. When it comes to the promises of God. Când e vorba de promisiunile lui Dumnezeu. Do you really think that's what God desires? Crezi că asta vrea Dumnezeu de la tine? Why is this? De ce e asta? Because we see things through natural eyes. Fiindcă noi de multe ori ne folosim de ochii noștri. We need to have eyes of faith. Noi trebuie însă să avem ochi ai credinței. We walk by what we see. Noi umblăm de multe ori după ceea ce noi vedem. And what we feel in the natural. Și ce simțim cu simțurile noastre. When God wants us to walk by faith. Dumnezeu însă vrea să umblăm prin credință. How many of you here want to walk by faith? Câți dintre voi vreți să umblați mai mult prin credință de acum înainte? So what happens when we don't walk by faith? Așa că ce se întâmplă atunci când nu trăiești prin credință? Two very dangerous things happen. Două lucruri periculoase se întâmplă. The first one is doubt. Prima e îndoială. We open the door to doubt and unbelief. Deschidem ușa îndoielii și necredinței. And then also double-mindedness. Apoi o minte împărțită, o inimă împărțită și o minte dublă. And these things begin to dominate us. Și astfel de lucruri începe să ne domine. I want you to look at James 1. Aș vrea să ne uităm la Iacov capitolul 1. Verses 5 through 8. Versetul 5 până la 8. Iacov 1, 5. Is everybody with me this morning? Sunteți cu mine în dimineața asta? Nudge your neighbor if you need to. Dacă trebuie să-l trezești pe vecinul tău, trezește-l, împunge-l puțin cu ceva. Jacob, James. James. James 1. Mm-hmm. Verse 1. 5 through 8. Spune în felul următor, versetul 5 până la 8. Dacă vreuna dintre voi îți lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încolo și încoace. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Dumnezeu, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Unfortunately, there are a lot of Christians. Sunt mulți creștini who are like waves in the sea being tossed about. Care sunt ca niște valuri, merg în sus și în jos. I believe that the Lord, eu cred că Domnul, does not want you to be that kind of Christian. Nu vrea ca tu să fii un astfel de creștin. Amen. Amin. It also says here, de asemenea spune, that there are double-minded men. Că sunt oameni care au două feluri de gândire înăuntru lor. When they choose to doubt, atunci când ei aleg ca să se îndoiască. And they become unstable in all of their ways. Și ei astfel sunt nestatornici în toate căile lor. Do you really believe that the Lord wants you to be unstable? Crezi tu că Dumnezeu ar vrea ca tu să fii nestatornic, să fii tot așa? Isn't that how the world is? Nu e așa, că așa e lumea. You see, when you people leave this building, când voi urmează să plecați în câtva timp de aici, în clădirea asta, we're supposed to look different than the world. Ar trebui să arăți complet diferit decât lumea de acolo. How many of you know the world is unstable in everything? Câți voi vă dați seama că lumea din jurul tău e chiar nestatornică, domnule? As Christians, ca și creștini însă, we're to have firm footing. Noi trebuie să avem niște picioare ferm, înfipte în pământ. We're to be stable in all our ways. Să fim oameni stabili. Now I know, acum eu știu, that God has spoken some powerful things over this church. Eu am auzit că Dumnezeu a vorbit niște lucruri puternice, extraordinare despre voi și ce veți face în viitor ca biserică. He's spoken great things over the church and individual lives too. A vorbit lucruri mărețe peste voi ca biserică, dar atât și individual. Mulți dintre voi ați primit niște cuvinte profetice extraordinare. The Lord has said that you would be a big crowd or an army. Și Dumnezeu a vorbit că voi veți fi un popor mare și ca o armată. That would move with torches. Care vă veți mișca și veți avea torțele în mâna voastră. As conquerors to conquer territories. Ca niște cuceritori care cuceresc teritorii noi. That is an amazing word. E un cuvânt extraordinar. Europe, Europa needs you. Are nevoie de voi. They need your faith. Au nevoie de credința voastră. They need the things you have. Au nevoie de lucrurile care voi le aveți. Is anybody ready to be a conqueror? Ești gata să fii un cuceritor pentru Dumnezeu? Biruitor. Just 25 of you? Doar 25 de voi vreți să fiți? Who wants to be a conqueror? Încă o dată, cine vrea să fie un biruitor? Much better, Pastor Ted. Mult mai bine, pastorul Teodor. It said big crowd or army. După cum a primit viziunea pastorul nostru, era o mulțime mare de oameni cu torțe. Another thing that's been said over your church. Un alt lucru care Dumnezeu a vorbit peste voi ca și biserică, is that you would be an oasis. Este că veți fi ca o oază. A place of water. Un loc al apei. Of trees and life. De unde sunt pomi și viață. There are many people. Sunt mulți oameni. Outside of these walls, în afara acestor ziduri, that need what you have, care au nevoie de ce ai tu. There was also a word about springs of fire, I believe. De asemenea, au fost cuvinte despre ca un fel de vulcan, ca niște râuri de foc care vor ieși din acest loc. And that you would also be a place. Și de asemenea că voi veți fi un loc where people would come from other cities. Unde oamenii vor veni din alte orașe. For bread. Pentru a primi pâine. Yeah. What powerful words. Cuvinte puternice. That the Lord is speaking to you. Care Dumnezeu le-a vorbit și le spune din nou și nou peste voi ca biserică. Are you grabbing onto those promises? Iei tu acele promisiuni pentru tine personal? You need to. Că asta trebuie să faci. You need to pray for those things. Trebuie să te rogi pentru acele lucruri. You need to begin to take action. Tu trebuie să iei pași și să pui acțiune acelei credințe care este în inima ta. Too many people. Prea mulți oameni. God speaks a word to them. Fac în felul următor. Dumnezeu vorbește un cuvânt lor. And then they find the comfiest chair they can find. Și după aia găsesc cel mai confortabil scaun posibil. And they sit in that comfy chair. Și stau acolo în locul acela. And they twiddle their thumbs. Și se joacă cu degetele. And they wait for God to move. Și așteaptă, Doamne, ok, când vei face ce mi-ai promis? He's waiting for you to move. El așteaptă ca tu să faci ceva. That's right. Exact. He's put those dreams in your heart. El pune acele vise în inima ta. He's spoken those promises to you. El le-a rostit peste viața ta. But because you haven't seen it yet, dar din cauza că tu nu le-ai văzut încă, devenind realitate, you think that it's lost and gone. Tu crezi că, Dumnezeu cred că a uitat de promisiunea aia care mi-a făcut-o. I don't see the big crowd or army moving with torches yet. Încă nu văd, frate pastor, acea mulțime cu oameni cu torțe mergând înainte, ca o armată. Maybe the start of it. Poate doar văd puțin o licăreală, acea urmează să se întâmple. But I don't think it's what God has for you yet. Dar nu cred că am ajuns, frate pastor, acolo. There are many promises that he has spoken to you. Sunt multe promisiuni care el a vorbit peste voi. And it's going to happen in God's timing. Și vor deveni realitate, dar în timpul lui Dumnezeu. But because you don't see it yet. Dar mulți dintre voi fiindcă nu le vedeți. Don't hide it back behind some closet door. Nu o pune într-un loc ascuns și uitat de tine. And forget it. Și să uiți cumva. You need to be passionate about what God has said. Tu trebuie să fii pasionat de ceea ce Dumnezeu a vorbit. You need to keep talking about it to one another. Trebuie să continui să vorbești despre ceea ce Dumnezeu ți-a vorbit, să spui la cât mai mulți. At your prayer service that you had. La întâlnirile de rugăciune de miercurea. A couple of nights ago. Miercurea. People are praying about these things. Oamenii am văzut cum v-ați rugat pentru aceste lucruri. Why? De ce? Because the things God has said to you. Fiindcă sunt lucruri care El le-a promis. Sometimes this is very hard for us. Câteodată e greu pentru noi. Because we are a now generation. Fiindcă noi suntem o generație care vor lucrurile acum. We want things now. Vrem ca și generație care suntem acum în viață lucrurile acum. How many of you know people like that? Să vă știți oameni din ăștia. I want it now. Vreau acum totul să se întâmple. You go to the store? Mergi la magazin? And the lady behind the counter? Și persoana de la casă? It's taking a little too much time? Ține puțin prea mult timp ca să calculeze cât trebuie să îi dai tu? And we're like, și noi, ai odată, trebuie să merg. Maybe you're at a traffic light. Poate ești la semafor. And the person in front of you is a slow driver. Persoana din fața ta e o persoană care e un șofer puțin mai leneș. Why? Because we're a now generation. De ce? Fiindcă suntem o generație care vor lucrurile acum. Sometimes things with God. Câteodată lucrurile cu Dumnezeu take longer than we want. Durează mai lung, mai mult decât am dori noi. But it doesn't mean that it's not going to happen. Asta nu înseamnă că nu se va întâmpla. How many of you believe his timing is perfect? Câți voi credeți că timpul lui e perfect când se vor deveni lucrurile reale? Amen. Amin. So what is doubt? Așa că ce cu îndoială asta? Here's what doubt is. Uite-te ce înseamnă îndoială. It's the wavering instability. Este o instabilitate ca un val. That comes from considering another opinion. Care vine atunci când iei în considerare o altă opinie decât cea a lui Dumnezeu. Besides God's opinion. Decât opinia lui Dumnezeu. As I judge his word, în timp ce eu judec cuvântul lui, unworthy of my absolute trust. Și tu te uiți la cuvântul lui ca și cum ar fi nedemn de încrederea ta totală. You have to trust his word. Tu trebuie să ai încredere în cuvântul acesta. These promises are true. Promisiunile, fiecare dintre ele în această carte sunt adevărate. They're not just good ideas. Nu sunt doar niște idei faine. There's a bunch of promises in here for you. Sunt multe promisiuni aici pentru tine. Amen. Amin. So what is being double-minded? Așa că ce înseamnă să ai o inimă dublă, împărțită? It's a person who's drawn in two opposite directions. E o persoană care merge în două direcții contrar opuse. Can you imagine Colleen standing here? Imaginați-vă pe Colleen stând aici. And Ted is over here. Și Ted e aici. And Danny's over here. Și Danny e aici. And they each grab an arm. Și fiecare ia o parte din and they begin to pull Colleen. O mână și încep să-l tragă. Colleen Danny într-o parte, Ted în cealaltă parte. That's what a double-minded man looks like. Cam așa arată o persoană îndoielnică. He's drawn in two directions. E parcă tras în două direcții. How did that feel? Cum te-ai fi simțit? Ah! Oh, simți că tot se rupe în tine. Their allegiance is divided. The allegiance? Yeah, they're. Loialitatea lor este divizată, este împărțită într-o direcție și în cealaltă. Because of their lack of sincerity. Din cauza că nu sunt sinceri. And so what they do? Așa că ce fac oamenii ăștia? depending upon the day, depinde de ziua respectivă, they go back between faith and unbelief. Ei merg într-o zi, odată trăiesc în credință, odată trăiesc în necredință. Today is a hard day. Astăzi e o zi grea. I don't believe that these things are going to happen. Nu mai cred că lucrurile astea, ce a spus Dumnezeu e adevărat. Then the next day, a doua zi, it's a good day. E o zi bună. I believe God's promises. E o zi ușoară. Super. Astăzi cred în promisiunile lui Dumnezeu. Today I get a speeding ticket. Astăzi primesc o amendă. It's a bad day. E o zi grea. Things are not going well. Lucrurile nu merg bine. I don't believe the promises. Nu cred promisiunile lui Dumnezeu. Too many of us go back and forth. Mulți dintre noi așa trăiesc viața. How many know what I'm talking about? Voi înțeleg despre ce vorbesc. Let the Lord speak to you right now. Domnul să vă vorbească acum. I'll just give him a moment to speak to you. Lasă-mă puțin un moment ca să vă vorbească mai multe detalii. You cannot think that God has given up on you. Să nu cumva să crezi că Dumnezeu te-a uitat. When God says things, he means it. El când Dumnezeu spune lucrurile, el chiar o ia în serios. He's not like men. Dumnezeu nu e ca oamenii. Men and women say things. Bărbați și femei spun lucruri. But a lot of the time they don't really mean it. Dar de multe ori ei nu spun din toată inima. But when God says things, dar când Dumnezeu spune ceva, he means it. El chiar crede asta și spune din toată inima orice spune. You see, their loyalty is divided. Vedeți, loialitatea lor, credincioșia lor e divizată într-o direcție și în cealaltă. Between faith and unbelief. Între credință și necredință. And that causes all of their ways to be unstable. Și asta determină ca toate căile astfel a unor oameni astfel cu o gândire de necredință și împărțită să fie așa, să fie clintiți într-o parte și cealaltă. Last year we went to Mexico. Anul trecut am mers cu o echipă din biserica noastră în Mexico. On a mission trip. Într-o călătorie misionară. And we were in a remote mountain village. Și eram între niște munți și acolo într-un sat. And we were all sleeping. Și toți dormeam. And all of a sudden there was an earthquake. Dintr-o dată a fost un cutremur de pământ. And we got up. Și ne-am trezit. And the ground was shaking. Și pământul se cutremura în jurul nostru. And it was very hard to stand straight. Și era foarte greu numai să stai în picioare. That's how many people are. Așa sunt mulți oameni. When it comes to their Christianity. Când e vorba de creștinismul lor. Now I want to read you a story from the Old Testament. Acum vreau să vă citesc o povestire din Vechiul Testament. And this is an amazing story. Și e ceva extraordinar ce s-a întâmplat. It's in 2 Kings 6. 1 Împărați 6. And it's about a man named Elisha. Și e vorba despre un om pe nume Elisei. My youngest daughter. Fica mea mai tânără. She loves stories about Elijah and Elisha. Îi plac foarte mult povestirile ce s-a întâmplat cu Ilie și cu Elisei. And she loves this story. Și îi place foarte mult ce s-a întâmplat și aici. But I believe the Lord wants to speak this story to you today. Eu cred că în mod profetic Dumnezeu vrea să vorbească vouă individual acest mesaj. Verses 14 through 18. Versetul 14 până la 18. Second Kings 6. 6:14-18. A trimis acolo cai care și o oaste puternic și au ajuns noapte și au înconjurat cetatea. Slujitorul omului Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și cu care. Și slujitorul a zis omului Dumnezeu: Domnul meu, cum vom face? El a răspuns: nu te teme, căci mai mulți sunt cei ce sunt cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și care de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii s-au pogorât la Elisei. El a făcut atunci următoarea rugăciune Domnului: lovește, rogu-te, pe poporul acesta. Verse 18. Cu orbire. Și Domnul i-a lovit cu orbire după cuvântul lui Elisei. That's a great word. E un cuvânt extraordinar. How would you have responded if you were the servant? Cum ai fi răspuns tu dacă erai tu slujitorul lui Elisei? Let's look at a few things from these verses here. Aș vrea numai ca să scot în evidență câteva idei care sunt pasajul ăsta. First of all, în primul rând, the servant comes out. Slujitorul vine. Now remember, mă țineți minte. The day before, maybe. Ziua dinainte, he experienced the miracle with the floating axe head. El a experimentat, slujitorul ăsta a experimentat o minune cu acel cap de topor care a plutit pe apă. This servant has seen many miracles. Slujitorul ăsta al lui Eliseu a văzut niște minuni extraordinare. And so this morning he comes out of the door. Și când dimineața, într-o anumită dimineață, se trezește dimineața. I know how many of us are when we first get up in the morning. Știu când suntem mulți când ne trezim dimineața. Cafea, ceai, ceva. And the servant opens the door, and what does he see? Slujitorul deschide ușa și ce vede? He sees a great army surrounding them. Vede o armată care înconjurează cetatea lor. And it says the servant asks. Și spune că slujitorul a întrebat. What shall we do? Doamne, dar ce să facem? He probably was a little stronger than that. Cred că o zbiera puțin mai tare și mai era mai isteric decât asta. Now remember all the miracles that he had seen. Acum țineți minte, au văzut în ultimii ani multe minuni. I have seen great miracles in your church since I was here last. Eu am văzut mai multe minuni la voi în biserică decât le-am văzut acum 3 ani când am fost. More people. Mai mulți oameni. A fantastic facility. Facilitățile și clădirea extraordinar. Great influence. O influență mai mare în orașul acesta. But see, God has promises he's spoken over you. Dumnezeu are aceste promisiuni care le-a rostit peste voi. And we can easily forget the other great things God has done. Știți, foarte ușor noi uităm lucrurile mărețe care Dumnezeu le-a făcut în trecut până acum. When the servant asked, what shall we do? Când slujitorul a întrebat ce putem face? Do you think he was asking in faith? Credeți voi că el a întrebat în credință ce să face? He was asking because of what he saw. El a întrebat, a pus întrebarea asta datorită ceea ce a văzut el cu ochii lui natural. He probably did something like this. Probabil că a făcut ceva de genul. That's probably what he did, huh? Probabil că așa arăta el dimineața aia. He wasn't walking in faith. Nu mergea în credință. And so this caused him to walk in fear. Asta l-a cauzat să umble în frică. I bet he ran back into the house. 100% a fugit repede până în casă. Slammed the door. O întretit ușa să nu mai vadă. And leaned up against the door. Și a stat în spatele ușii. That does not look like a man of faith. Asta nu arată un om de credință, al credinței. And now we have Elisha. Și apoi vine Elisei. Probably like Jesus with Peter. Cam așa a fost Elisei ca și Isus cu Petru. Oh, brother. Oh, frate. Here's what Elisha spoke. Uitați-vă ce a spus Ilie, Elisei. In verse 16. În versetul 16. He said, "Do not fear." Nu te teme. For those who are with us. Căci mai mulți sunt cei cu noi. Are more than those who are with them. Decât cei cu ei. That is a statement of faith. Asta este o frază, o propoziție a credinței. How many think that was a statement of faith? Câți voi ziceți că e chiar o frază, o replică bună a credinței? Do you think that Elisha saw the army as well? Credeți că Elisei a văzut armata? I'm sure he did. 100% că el a văzut deja. But he spoke faith to his servant. Dar el a vorbit credință chiar slujitorului lui. How was our language of faith going? Cum e limbajul tău atunci când apar armate în fața ta? How are you doing when it comes to speaking faith? Ce faci tu atunci când e vorba că tu trebuie să vorbești lucrurile prin credință? Or do we speak what we see and feel? Sau vorbești cu gura ta ceea ce vezi cu ochii și simți? How do you begin speaking the language of faith? Cum poți tu să începi să vorbești astfel din un limbaj al credinței? Well, you begin to let things come out of your mouth. Începi să lași lucruri să iasă din gura ta. That line up with the word of God. Lucruri care sunt în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. You need to speak the language of faith. Tu trebuie să începi să vorbești ca și Elisei, acel limbaj al credinței. Romans 14 says. Roman 14 spune. Whatever is not from faith is sin. Orice nu este de la credință e păcat. That is a powerful verse. Verset destul de puternic. The Bible also says. Biblia de asemenea spune. That your words. Că cuvintele tale. Have the power of life and death. Au puterea vieții sau a morții. When you do not speak faith, când tu nu vorbești credință, guess what you are speaking? Ghiți ce vorbești? You're speaking death. Vorbești moarte. Some of us need to learn when to zip it. Unii dintre noi trebuie ca să învățăm când să închidem și să punem fermoar. And when to speak faith. Și când să vorbim credință. You need to start speaking the language of faith. Începe să vorbești un limbaj al credinței. Zilnic. Everything that comes out of your mouth. Și tot ce iese prin gura ta. Must line up with the word of God. Trebuie să fie în acord cu cuvântul lui Dumnezeu. Do you know what the Bible says about complaining? Știi ce spune Biblia despre a fi o persoană care se tot plânge? Do you know what the Bible says about being feeling pity for yourself? Știi ce spune Biblia despre persoane care își poartă milă pentru ei înșiși? The Bible is very clear on many things. Biblia e foarte clară despre multe chestii. And yet the things that come out of our mouths, dar lucrurile care vin din gura noastră, contradict what the Bible says. Contrazic ce spune Biblia. Here's the third thing that happened. Al treilea lucru care s-a întâmplat. Elisha was a man of prayer. Elisei era un om al rugăciunii. How many know that? Vă dați seama de asta. When Elijah prayed, things happened. Când Elisei se ruga pentru ceva lui Dumnezeu, lucrurile se întâmplau. Now, I thought about this a lot. M-am gândit mult la asta. If I were Elijah, what would I have prayed? Dacă eu eram Elisei, ce m-aș fi rugat eu? Oh God, please. Doamne, te rog. Destroy the enemy. Distruge pe oamenii ăștia. No, he didn't do that. Dar el n-a făcut asta. What did he pray? Ce s-a rugat el? The first thing he prayed for. Primul lucru care s-a rugat Elisei. Was that his servants. E ca slujitorul lui. Would be able to see in the spiritual realm. Să poată să vadă în lumea spirituală. And I believe he was very calm when he said this. Eu cred că Elisei era foarte calm când i-a spus asta slujitorului. Lord. Oh, Doamne. Open the eyes of my servant. Te rog, deschide ochii. That he may see in the spiritual realm. Să vadă și el în lumea spirituală. You see, Elijah saw in the spiritual realm. Vezi, Elisei, el vedea în lumea spirituală. And guess what happened? Și știi ce s-a întâmplat? It happened. Chiar s-a întâmplat. The servant began to see in the spiritual realm. Dintr-o dată slujitorul lui a început să vadă în lumea spirituală. Some of you need to begin to pray. Unii dintre voi ar trebui să vă rugați. That God would open your eyes. Ca Dumnezeu să vă deschidă ochii. And begin to see in the spiritual realm. Să începi să vezi ce se întâmplă în lumea spirituală, în spatele lumii fizice. See many of you here this morning. Mulți dintre voi care sunteți aici. You see a lot of people. Vedeți mulți oameni aici. But what if we could see in the spiritual realm in here? Dar dacă am putea să vedem și lumea spirituală ce se întâmplă în sala asta? There are angels surrounding this place. Sunt îngeri care sunt în jurul acestei clădiri. Faithful servants of the Lord. Care sunt slujitori credincioși al lui Dumnezeu. There's so many great things that you can see in the spiritual in here. Sunt multe lucruri extraordinare care le-ai putea vedea dacă ai cerul Dumnezeu. Doamne, deschide-mi ochii spirituali să văd. I challenge you. Vă provoc. And in a few minutes I will pray for you. Și în câteva minute o să mă rog împreună cu voi. That your eyes would begin to be opened. Ca ochii tăi spirituali să înceapă să fie deschiși. To be able to see in the spiritual realm. Să vezi și tu în lumea spirituală. When I walked down in the streets. Când m-am plimbat pe străzi pe aici pe lângă biserică. I see people. Văd oameni. That one day are going to be saved. Care într-o zi vor fi mântuiți, salvați. That one day are going to be bright lights. Care într-o zi lumile lor se vor aprinde. That shine for Jesus. Și vor începe să lumineze pentru Iisus Hristos. I see provision for you. Eu văd cum Dumnezeu va aduce și va purta de toate grijile voastre. The things that you need, God has. Lucrurile care tu ai nevoie, El le are. But I cannot look at them in the natural. Dar nu le poți vedea prin lumea fizică doar. I must look at them in the spiritual. Trebuie să le vezi prin lumea spirituală. To believe in the impossible. Să începi să crezi despre lucrurile care par imposibile. You must see in the spiritual realm. În primul rând trebuie să vezi în lumea spirituală. A man who sees naturally. Un om care vede doar fizic. Cannot see the impossible happening. Nu va vedea niciodată imposibilul devenind realitate. We need to start seeing. Noi toți trebuie să începem să vedem. Not from man's perspective. Nu din perspectiva omenească. But from God's perspective. Ci din perspectiva lui Dumnezeu. Now if God was standing right here. Dacă Dumnezeu ar sta aici. What kinds of things would he say to you? Ce lucruri ți-ar spune ție? How would he see things? Cum ar vedea el lucrurile care se întâmplă în viața ta? Would they line up and agree with what you think? Ei, în același lucru cu lucrurile care tu le gândești. Would they line up with how you see? Ar fi aceleași cu modul în care tu vezi situația respectivă. That is my prayer for my life. Asta e rugăciunea mea și pentru viața mea. And my prayer for you. Și rugăciunea mea și pentru voi. That you would begin to see as God would see. Ca tu să începi să vezi cu ochii lui Dumnezeu. It's time for us to stop walking by what we see. E timpul să ne oprim să mai tot trăim cu doar ceea ce vedem cu ochii noștri naturali. And to begin seeing with eyes of faith. Și să începem să vedem cu ochii credinței. How many of you here God has spoken something to you? Câți dintre voi Dumnezeu v-a vorbit ceva specific și știi că e pentru tine? Maybe in the past. Poate în trecut. Maybe he's spoken something to you? Ți-a vorbit ceva? Maybe you've read something from the Bible that's for you? Ai citit ceva din Biblie și ai zis asta e pentru mine. There are many great things. Sunt lucruri extraordinare. In Genesis 21, verse 1. Genesa 22 cu versetul 1. It says the Lord did exactly as he promised. Spune că Dumnezeu a făcut exact cum a promis. Exactly as he promised. Exact cum a promis. In Joshua 23:14. Iosua 23 cu 14. Why don't you read that one? Aș vrea ca să citim asta. Joshua 23:14. Iosua 24 cu 13. I want you to begin to see. Aș vrea ca să încep să vezi. That God's promises do not fail. Că promisiunile lui Dumnezeu nu eșuează. The only reason they will fail. Singurul motiv și mod prin care ele vor eșua. Is if we begin to doubt. E dacă tu începi să te îndoiești. If we begin to agree and have faith in what God said. Dar dacă tu începi să crezi și să ai credință în ceea ce El a spus. Then you can take it to the bank. Atunci poți să mergi la bancă și să scoți tot ceea ce ai nevoie. That it's going to happen. Și poți să fii sigur că se va întâmpla. Joshua 23:14. Versetul 14 din Iosua 24. Acum, temeți-vă de Domnul. Slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeu. No, I think it's 13, right? Oh, 14, sorry. 23. But that's a good verse too. 23:14. But that's a good verse too. Okay, așa stai un verset bun. It's the word of God. E cuvântul lui Dumnezeu, așa că așa stai bun. Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot ce este pământesc. Recunoașteți dar din inima voastră și din tot sufletul vostru că niciunul din toate cuvintele bune rostite asupra voastră de Domnul Dumnezeul vostru n-a rămas neîmplinit. Tot. Toate vi s-au împlinit, nici unul n-a rămas neîmplinit. You need to underline that Bible in your să subliniați acele versete. Because it's a verse for you. Oh. I would translate that but I can't. Oops. Maybe while you wait I could play something. Ok, 20. You need to underline that verse. Ok, subliniați, vă încurajez acel verset. Not one. Nici una. Of the things that God has spoken has failed. Din lucrurile care Dumnezeu le-a rostit peste Israel au eșuat. Every one of them has come to pass. Toate s-au împlinit. Now the things, how many know the things in the Old Testament? Sunt lucruri în Vechiul Testament. Are written for us. Ele sunt scrise și pentru noi. So we can learn from them. Ca noi să învățăm de la ele. Not one of them has failed. Nici una dintre ele nu a eșuat. So when you're in a situation, așa că când tu ești într-o situație, and maybe you cannot see it clearly, și poate nu vezi lucrurile clar, if God spoke it, dacă Dumnezeu însă a vorbit acel lucru, then you need to cling to it. Trebuie să te ții neclintit în ceea ce ți-El ți-a promis. In 2 Corinthians 1:20, în 2 Corinteni 1:20, it's a simple verse. E un verset simplu. That says for all the promises of God, fiindcă toate promisiunile lui Dumnezeu, in him are yes. În El sunt da. And in him amen. Și în El amin. You need to say yes. Și tu trebuie să spui da. You need to say amen. Trebuie să spui amin. Or amin. Yeah. You need to get used to saying that. Trebuie să te obișnuiești să spui asta zilnic. Say it confidently. Să spui cu toată încrederea. Say it with an exclamation point. Să spui cu un semn de exclamare. If God said it, dacă Dumnezeu a spus-o, what does that mean? Ce înseamnă asta? It's going to happen. Se va întâmpla. I believe the next time I come back to Romania. Eu cred că data viitoare când voi veni în România. What the Lord knows when that will be. Dumnezeu știe când. I believe some of the things that God has spoken. Eu cred că unele dintre lucrurile care deja Dumnezeu ne-a vorbit. About being the oasis. Despre cum anume voi veți fi o oază. About many others coming here to get bread. Despre cum mulți alții din alte orașe vor veni aici să primească pâine. You're going to be able to say God did it. Și voi veți putea spune Dumnezeu a făcut. You're in one service right now. Ești poate acum sunteți ca biserică, aveți o singură întâlnire. Next time I come, maybe you'll be in 3 or 4 services. Poate data viitoare când vin, veți fi așa, va fi neîncăpătorul locul ăsta și va trebui să aveți 3-4 întâlniri. Your pastor is going, whew. Pastorul vostru cred că spune acum, whew. But if that's what God desires, it will happen. Dar dacă asta e voia lui Dumnezeu, se va întâmpla. Amen? Amin? I was talking this morning with Pastor David. Vorbeam cu pastorul David în dimineața asta. And he reminded me of one last story in the Bible. Mi-a amintit de o altă povestire din Biblie. And it was about the centurion. E vorba despre acel centurion. In Matthew 8. Sutașul din Matei 8. This was a man who was din faptele apostolilor 8. He was in authority. Era un om cu autoritate. And he was under authority. Și era un om și sub autoritate. And he was in a situation. El era într-o situație. Where his servant was lying paralyzed. În care slujitorul lui era paralizat. And he didn't want Jesus to go to his house with him. Și el n-a vrut ca Iisus să vină la el acasă. He just said, "Only speak the word." Și în Matei 8 spune, doar vorbește, Doamne, cuvântul acela. And my servant will be healed. Și slujitorul meu va fi vindecat. That's the faith I desire. Aia e credința care eu vreau. That is the faith you need to desire. Asta e credința care tu trebuie să tânjești după. And so what happens? Așa că ce s-a întâmplat? Ce se întâmplă? Ce s-a întâmplat? When Jesus heard what the centurion said. Când Iisus a auzit ce a spus acel sutaș. He said, it says he marveled. Biblia spune s-a minunat. Why do you think he marveled? De ce crezi că s-a minunat? Because many people do not believe. Fiindcă mulți oameni chiar nu cred. They have doubt. Au îndoieli. They're double-minded. Sunt oameni așa cu inimă dublă. God has spoken things to you. Dumnezeu ți-a vorbit ceva. That I am excited to see come to pass. Și eu sunt entuziasmat să văd acele lucruri devenind realitate. It says he marveled. Biblia spune că Iisus s-a minunat. Then he said to those who followed. Și apoi a spus celor care erau lângă el. Assuredly I say to you. Cu adevărat vă spun vouă. I have not found such great faith. N-am văzut o credință asemenea. Not even in Israel. Nici măcar în Israel. The people of God. Astea sunt oameni, nici în Israel n-am găsit o credință. I desire the Lord to say that about me. Eu aș vrea with his promises. Ca Iisus să spună același lucru despre mine. With the things he has said over my life. Cu toate promisiunile și lucrurile care le-a vorbit despre viața mea. My desire is he would say that over you as well. Dorința mea este ca Dumnezeu Iisus să spună același lucru și despre tine, ce mare credință ai. Then it says to conclude, then Jesus said to the centurion. Și la sfârșit Iisus a spus sutașului. He said go on your way. Du-te. And as you have believed, și facă-ți-se, so let it be done for you. După credința ta. And his servant was healed at the same hour. Și ultima parte a versetului, și robul lui s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Right now God is at work. Chiar în momentul ăsta Dumnezeu lucrează pentru tine. Over the things he said to you. Lucrurile care ți le-a promis ție. And the things he said about you. Și lucrurile care le-a zis despre tine. God is working things together for his good. El lucrează lucrurile toate perfect la timpul lor. All he desires. Tot ce cere. Is a people who would say amen. E un popor care să spună amin. That's what God has said. Asta a spus Dumnezeu? I believe it. Eu cred. I'm excited to see it happen. Oh, sunt entuziasmat. Abia aștept să văd cum se întâmplă. I don't know when it's going to happen. Nu știu când se va întâmpla. But I'm not going to worry about that. Nu o să mă îngrijorez despre asta. Because God's timing is perfect. Fiindcă timpul lui Dumnezeu perfect. What I am excited about? Eu ce aștept? Is it if God said it? Și ce cred? E că dacă El a spus-o. I'm going to believe it. Eu o să cred. Will you please stand? Haideți să ne ridicăm în picioare să ne rugăm. I want to pray for you this morning. Aș vrea ca să mă rog pentru voi în dimineața asta. I'm just a man. Sunt doar un om. Nothing special that I do. Nimic special despre mine. But I believe in a God. Dar eu cred într-un Dumnezeu. Who is powerful and mighty. Care e atât de puternic. And is able to do what he says he can. E capabil să facă tot ce a spus că va face. Here's what I want you to do. Asta vreau ca tu să faci. I want you to put your hands over your eyes. Vreau să pui mâinile tale peste ochii tăi. And I'm going to pray. Și o să mă rog. That you would begin to see with eyes of faith. Ca tu să începi să vezi cu ochii credinței lucrurile. Lord, Doamne, I come to you right now. Vin înaintea ta acum. You are the God of the breakthrough. Tu ești Dumnezeul care aduci victoria. You're the God who is able. Tu ești Dumnezeul capabil. And I pray for each and every one here this morning. Mă rog pentru fiecare persoană prezentă în acest loc. That just as Elijah prayed. Așa cum Elisei s-a rugat. That his servant's eyes would be opened. Ca ochii slujitorului să vadă. To be able to see in the spiritual realm. Să înceapă să vadă în lumea spirituală. And just as Elijah and the servant. Și exact așa cum Elisei și slujitorul. Both saw the armies of the living God. Au văzut amândoi acele armate ale Dumnezeului cel viu. Outnumbering the army that surrounded them. Cum erau mai mari decât numărul ostașilor care erau împotriva lor. I pray that our eyes would now be opened. Mă rog ca acum tu să deschizi ochii noștri. to see the things that you want us to see. Să vedem lucrurile care tu le vrei ca noi să le vedem. Father, I pray, Tată, mă rog, that you would forgive us, ca tu să ne ierți, for seeing, că am văzut, with natural eyes, cu doar ochi naturali, for not believing your promises, că n-am crezut promisiunile tale, for doubting and having unbelief, că aveam îndoieli și necredință, for being double-minded at times, că de multe ori eram cu o inimă dublă. Lord, we repent for those things. Ne pocăim de acele lucruri. Forgive us, Lord. Iartă-ne, Doamne. Thank you. Îți mulțumesc. That today is a new day. Că astăzi e o zi nouă. That Lord, you wash our sins completely away. Că tu ne scureți toate păcatele. Father, I pray that eyes would be opened. Tată, mă rog, în momentele acestea ochi să fie deschiși. Across this building this morning. Pe întreg în acest public. That we would begin to see as you desire us to see. Ca toți începem să vedem cum tu vrei ca noi să vedem. Let eyes be opened. Ochii noștri să fie deschiși. Let us have eyes of faith. Să avem ochi ai credinței. And I pray now. Și mă rog acum. That the promises of God, că promisiunile lui Dumnezeu, that have been spoken over this church, care au fost vorbite de peste această biserică, the promises of God, promisiunile lui Dumnezeu, that have been spoken to people here, care au fost vorbite adresate anumitor oameni de aici, that they would not be lost, ca ele să nu fie uitate, they would not be forgotten, să nu fie uitate, but Lord, they would come to pass, și să se îndeplinească. You said it, ai spus-o, and we believe it, și noi o credem. In the powerful name of Jesus Christ. În numele puternic al lui Iisus Hristos, mă rog. Amen. Amin. Let's give the Lord a hand. Hai să-L aplaudăm pe Domnul nostru, Iisus.